कहाँ से चलेगा? अच्छा, कपि पूर्वम नहीं, कपिपुरम हो गया था, लिखा है किसने लिखा है? कपिपुरम सस्वान्ते अंत्यात्पुरम ये लिखा है। बहुर्नैव दुत्तरपद भूमनि, भूमनि बहुर्नैव उत्तरपद भूमनि, बहु से नय के जैसे ऐसे स्वर होगा। उत्तर पदार्थ बहुत वाचिन बहु बहु बहु बहु परस्य, उत्तर पदार्थ में बहुत वाचक हो, बहुत हो, बहु परस्य पदस्य नय परस्य स्वर सैत बहुव्रीक, जैसे नय शुभ्याम जैसे लगता है तो बहुव्रीक में ऐसा नय शुभ्याम सूत्र आया था, बहुव्रीह उत्तर पदम अंतोदातम, तो बहु से परे भी उत्तर पद अंतोदात हो जाएगा। तो बहु मित्र के वह नय परस्य स्वर सैत बहुव्रीहिक अंतोदात होना चाहिए। सत अश्वान्ते बहुव्रीह उत्तर पदम अंतोदात, तो यहाँ नय परस्य स्वर सैत बहुव्रीहिक। ह्रस्वान्ते अन्त्यात्पुरेति स्वर बहुव्रीहिक, बहुव्रीहिक में ह्रस्वान्त होने से इसका दूसरा सूत्र आया था, नय शुभ्याम कपिपुरम आगे ह्रस्वान्ते अन्त्यात्पूर्वम, अन्त्यात्पूर्वम उदात उत्तर पद समास से वा अन्त्यात्पूर्वम उदातम, कपि नय शुभ्याम परम कपि नय शुभ्याम पर बहुव्रीहिक, बहुव्रीहिक अव्रीहिक, तो बहुव्रीहिक पहले आया था, बहुव्रीहिक नहीं अव्रीहिक आया था, अव्रीहिक में अन्त्यात्पूर्वम उदात पूर्वमित अनुवाद पुनः पुनः प्रवृत्ति धन्य होता है। शांति अंत्यात एवं पूर्व उदातम न कपि पूर्वम विवेक, तो बहुव्र नये पद उत्तर पद में तो नये से उत्तर पद होना चाहिए अंतोदात, किंतु यहाँ बहुव्रीहिक, बहुव्रीहिक में शांति अंत्यात पूर्व ही सारा ठीक है, तो अंत शांत होने से अंत्यात पूर्व से वीर हो गया उदात ही है सरित होगा। बहुमित्र के ईसा है, बहुमित्र में कौन होगा? मी होगा उदात, त्र होगा स्वरित, उत्तर पद इति किम ये उत्तर पद अधिक है बहुव्रीहि मंत्र भी बहुत ही मित्र बहु समान वेत बहुमान, बहु समान कारण से उत्तर पद में अधिक नहीं है, बहुत तो नहीं है, बहु सु मान बहुन में मान उत्तर पद जो मान हुआ बहुत वाचक नहीं हुआ, व्रीही मित्र आदि बहुत है ये, तो इसलिए यहाँ उत्तर पद नहीं पूर्व पद अंतोदात हुआ, ये बहुभुर प्रकृतिया पूर्व पदम बहु उदात माँ में सरित हो जाएगा। बहुदया है बहु शब्दस्तु लंघी बहुर न लोपची कु प्रत्यंत अंतोदात, तो बहु में हु उदात माँ सरित है, न गुणादयो व्यवाह अव्ययवाचिन बहु परे गुणादो नान्तोदाता बहुव्यो, अव्ययवाचक बहु से पर गुणादि अंतोदाता नहीं, बहव गुणा यस्यारजो स बहुगुणा, तो उत्तर पद अंतोदात नहीं हुआ, तो बहु पूर्व पद प्रकृतिर बहु उदाते बहु अक्षरम पदम, बहु अक्षर पूर्व उदात होगा फिर उदात सरित सरित अनुदात सरित हो जाएगा बहु बहुअध्याय में इस प्रकार गुणादि आकृति गण, आकृति गण अनुसार अवयवा किम गुण है रस्सी में दो तुनि गुण रज्जु बनाते हैं बहुगुणा। बहुअक्षर पदम बहु ये तो गुणादेय हो गया कुछ शब्द गुणादि शब्द है अरे अवयव गुण होता अवयव हाँ अवयवाचिन्न बहुपर गुणादेय आगे अवयवा किम बहुगुण द्विज यहाँ अवयवाचक नहीं गुण है गुण वाला तो यहाँ बहुगुण में ये नए स्वभ्याम से अंतोदात हो जाए उत्तर पद अंतोदात हो जाएगा अभी आया बहु नयपद उत्तर पद भूमि उत्तर पद भूमि है उत्तर पद क्या है गुण गुण बहुत तो है अवयवाचक नहीं अवयवाचक होने से निषेध हो गया अंतोदात नहीं हुआ अरे यहाँ हो जाएगा अंतोदात कौन बहुगुणा में कहा क्या होगा बहु नयपद उत्तर पद भूमि नय सुव्या से जैसे होता है उत्तर पद अंतोदात है न उदात है बहुगुण जीव बहु दु गु ये सब अनुदात है अध्ययन श्रुत सदाचारादय गुणा ये गुण दिया अध्ययन श्रद्धा सदाचारादि गुण है उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम अपरशु उत्तर पद अंतोदात उपसर्ग से प्रसांग ध्रुव है परशु को छोड़ करके प्रपृष्ठ प्रगत पृष्ठ यस्य पृष्ठम यस्य अंतोदाते प्रललाट उपोत्तम नहीं उत्तर पद ट उदाते बाकी अनुदाते ध्रुवम का अर्थ एक रूपम उपसर्गात किम दर्शन्य पृष्ठ दर्शन्य पृष्ठम यस्य यहाँ पूर्व पद प्रकृति सर है दर्शन्य होता है अन्यर प्रत्यंत अन्यर्वन से उपोत्तम मृति अंतिम के पहले नी हो जाएगा उदात यह हो जाएगा स्वरित पृष्ठ एक सर स्वांगम किम प्रसाखो वृक्ष प्रगता शाखा ऐसे सांग नहीं है तो प्र उदात सा सरित हो जाएगा ध्रुवम किम उद्बाहु उद्गत बाहु ध्रुव नहीं होने से उ उदात है बा सरित है पूर्व पद प्रकृति सर अपरशु किम विपर्श विगत परशु से पर्श पार्श्वार्थी तभी उदात है पसरित है उत्तर पदंत उदात नहीं वा वनम समासे समास मात्रे उपसर्गाद उत्तर पदम वनम अंतोदातम किसी भी समासे उत्तर पद वन अंतोदात तस्य इदम क्या इदमी तस्य इमे क्या तस्य इमे प्रवणे तस्य इमे वने तो वो प्रवणे तो है प्रकृष्ट वणे प्रवण है तो प्रवण में क्या है न अंतोदाते प्रभु अनुदाते अंत अस्मात् पर वनम अंतोदात अंत से पर वन अंतोद अंतर्वण उदेश अंतर्वण यसे किसी भी समास में न उदाते बाकी अंतर्वतीन अनुदाते अनुपसर्गार्थम इदम क्योंकि इस पहले सूत्र था नहीं वो तो सांग के लिए था हाँ ये वर्ण इसमें उपसर्ग अनुवृत्ति वर्णम समासे उपसर्गात की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से तो उपसर्ग से वर्ण अंतोदात तो है ही फिर अंत अलग से क्यों बनाया ये उपसर्ग नहीं होने पर भी हो जाएगा अब वर्णम समास में उपसर्ग चाहिए और अंत में नहीं अंतश्च उपसर्गाद अंतशद अंतोदात वर्ण शब्द था या अंत उपसर्गाद अंतशद अंतोदात तो परि अंत अंतोदात हो जाएगा तो वाक्य अनुदाते समंत भी न निवेभ्याम ये अंतशद अंतोदात नहीं होगा न्यंत व्यंत तो नि उदाते है सरित उदात यण हो जाएगा नि अंत वि अंत तो यहाँ उदात को यण होने के बाद सरित क्या सूत्र यण सरितोनुदात से तो न्य सरित है व्य भी सरित है पूर्व पद प्रकृति सरे यणिच कृते उदात सरित और यण सरितोनुदात से सरित हो गया नि पहले उदात है बहुव्र प्रकृति पूर्व पद प्रकृति सर यण होने के बाद उदात सरित हो गया परे रभितो भावी मंडलम परिषे पर है, पर है परम अभित भावी, अभित भावी तो उभयत भावी दोनों तरफ उभयत भाव यसे अस्ति तत्कुलादि मंडलम चंतुदातम। परित भावी अलग मंडलम अलग परिकुलम दोनों तरफ है उभय परिकुलम अंतुदात ल उदाते ही परिमंडल में से ल उदाते हैं गोलाकार है। प्रादस्वांगं संज्ञायां असंग हो तो अंतर उत्तर पद अंतदात प्र से प्रगृहम अ उदाते संज्ञा प्रगृह असंगं किम प्रपदम पदे सांग सांगों से उत्तर पद अंतदान नहीं बहुव्रीह प्रकृति प्र उदाते प अनुसरित है। निरुदकादीनि च यंतुदाते निरुदकम निरुपलम ऐसा उतना उदक अंत उत्तर पद अंतुदाते निरुपलम उपरे पत्थर अभेर मुखम मुख उत्तर पद अंतुदाते अभिमुखम उदात कौन होगा खम उपसर्ग सांगमिति सिद्धे अभेर मुखम मुख सांग उपसर्ग सांग से प्राप्त है तो अबहुव्रीहर्थम अधर्वार्थम अश्वांगार्थम चैदम क्योंकि पहले था उपसर्ग जो दिया था प्राद उपसर्ग प्राद अश्वांगम संज्ञा तीन पहले क्या था उपसर्ग सांगम उपसर्ग सांगम कहाँ है इसी प्रश्न में नहीं हाँ उपसर्ग सांगम ध्रुवम अपरसु उपसर्ग से हो तो सूत्र प्राप्त था ध्रुव हो तो प्राप्त था अध्रुव हो तो प्राप्त नहीं था तो उपसर्ग के लिए बहुव्री अर्थम और बहुव्री के लिए कहीं कहा था बहुव्री चल रहा है बहुव्री में चल रहा है यहाँ समास वर्णन समास है सामान्य समास तो यहाँ बहुव्री नहीं होने पर हो जाएगा तो उपसर्ग सांगम में सिद्धता बहुव्रीअर्थम अबहुव्रीअर्थम अध्रुवार्थम और सांग के लिए क्या प्राप्त था प्राद अश्वांगम संज्ञायम अश्वांग के था सांग के लिए प्राप्त नहीं था है सांग के लिए दूसरा है सूत्र स्वांगम हाँ उपसर्ग सांगम ध्रुव प्रसु ध्रुव प्रसु सांग था तो अश्वांगार्थम अबहुव्री अध्रुव असांग के लिए है अभिमुखा शाला एवं अभिमुखा शाला में सांग नहीं है शाला का मुख है अध्रुव नहीं उनसे अभिमुखा शाला में अंतोदात हो जाएगा। अपाच अभि से जैसे कहा इसे अप से अभेर मुखम अप से अंतोदात हो जाएगा योग भाव उत्तरार्थ आगे अप की अनुवृत्ति जाएगी स्फिग पूग वीणा वीणा स्फिग पूत वीणाजोध्व कुक्षि शिर नाम नाम च अपस्य पर स्फिग पूत वीणा अंजस अध्व कुक्षि शिर और शिर नाम नाम च शिर का नाम और केवल नाम शब्द शिर नाम अलग नाम अलग शिर नाम तो शिर के वाचक शब्द लंगलादि हलादि और नाम अपाद इमानी अंतदातानी अपस्फिगम स्फिग होता है चुतड़ कहते पीछे भागो क्या कहते चुतड़ ये कटी भाग पीछे भाग चुतड़ बैठते जिसका कहाँ अपस्फिगम अतः चुतड़ खराब हो गया अपगत पिगम जैसे अपपूतम पूत तो पवित्र अपूतम ये भी सब अंतोदाते हैं अपवीणम अपगता वीणा यसे अपवीणम अंतोदाते है। अंजस के लिए उदाहरण पूत वीणा के अंजस अंजस के अपगतम अंज अंजस विश्वास है न अपांज अंतोदात अध्वन के लिए उदाहरण देने के लिए अध्वन दिया अपगत अध्वानम अतः अपगत अध्वाय से अपाध्वा उपसर्गाद अध्वन इत्यस्य अभावेदम उपसर्गाद अध्वन सूत्र से आया था सूत्र ये समासांत करता है उपसर्गाद अध्वन उपसर्गाद उपसर्गाद इदम समासांत होता है। जब समास नहीं होगा तो ये लगेगा। तो ये एतदेव च ज्ञापकम समासांत अनित्यते, क्योंकि जब नहीं होगा तभी सूत्र दिया अंतदात, तब क्यों नहीं तो क्या होगा, अच प्रत्यय था उपसर्गाद ध्वनि से अच होगा, अच होगा तो क्या होगा, अंतदात सिद्ध हो जाएगा। तो फिर उपसर्गाद ये अध्ययन जो दिया है, ये जब अच प्रत्यय नहीं होगा वहाँ तो नहीं क्यों होगा, ये ज्ञापक होगा समासांतो अनित्य। एतदेव च ज्ञापकम समासांत अनित्यत्वे, एतदेव च और भी आगे आएगा ज्ञापकम, ये भी अनित्य है, प्रत्यय अनुसार भी और भी ज्ञापक बहुत है। एतदेव च दिया है, अपकुक्षी अंतोदात है, शिरनाम शिरनाम के लिए उदाहरण देने के लिए शिरनाम दिया सूत्र में, शिरनाम अपशिरम अपहलम ये शिरनाम के लिए अंतोदात है। और नाम का उदाहरण, नाम में महल है क्या, अंत अपनाम के पहले क्या लिखा है, नाम है, हरंत नहीं चाहिए, नाम नाम अपनाम अपगतम नाम यसे, तो अंतोदात उत्तर पद स्फिग पूत कुक्षी ग्रहणम अबहुव्रियर्थम अध्रुवार्थम अश्वांगार्थम च, ये सो स्फिग पूत कुक्षा ऐसो हो। अच्छा पूत भी स्फिग का नाम है, ये सो सांग है, तो सांग होने से सिद्धता, तो ये सांगम अभी क्या सूत्र था, उपसगा सांगम ध्रुवमा परसु, तो अब बहुवीर के था, तो ये सब जो ग्रहण किया है अबहुवीरथम अध्रुवार्थम असांगार्थम च, अभी बहुवीर के अधिकार न तो था ही, किंतु पहले बहुवीर के लिए था, यहाँ जो अलग से क्या है, यहाँ बहुवीर नहीं होने पर भी हो जाएगा इसे अलग ग्रहण करने से। अधेर उपरिस्थम अधि से पर उपरिस्थ अध्यारूढ़ दंत अधि दंत अध्य ऊपर से कहते दंत से ऊपर ही जाते दांत, दांत के ऊपर दांत निकला अंतोदात उपरिस्थ किम अधिकरणम अधि से पर अधिकरण हुआ उपरिस्थ नहीं तो करण होता ल्यूट, ल्यूट पर तो लिति लितोन से प्रत्यात पूर्व उदात प्रत्यात पूर्व होता है ल्यूट अन के पहले क उदात तो रस्वरित हो जाएगा। अनोर अप्रधान कनियसी अनु से अप्रधानवाचक और कन्या शब्द अंतोदात अनु परम अप्रधानवाची अप्रधानवाचक कोई शब्द हो और कन्या शब्द हो तो अंतोदात होगा। अनुगत ज्येष्ठ अनुज्येष्ठ ये प्रादि समास है पूर्वपद पदार्थ पूर्वपद पूर्वपदार्थ प्रधान होने से अनु प्रधान हो गया ज्येष्ठ हो गया अप्रधान अप्रधान होने से अंतोदात हो गया अष्ट में उदात होगा। अनुगत कन्यान ये कन्यान के लिए अनुकन्यान यहाँ तो अनुकन्यान में उत्तर पदार्थ प्रधान है क्योंकि यदि पूर्व पदार्थ प्रधान होता उत्तर पदार्थ अप्रधान होता तो अनुर अप्रधान कहने से ही कन्यान कन्यान की ग्रहण हो जाता अलस्य कन्यान ग्रहण करने से क्या हुआ कन्यान में उत्तर पदार्थ प्रधान हो तो भी हो जाएगा नहीं तो अनुर अप्रधान सूत्र में क्या कहा उत्तर पदार्थ प्रधान चाहिए अप्रधान चाहिए अप्रधान यदि कन्यान अप्रधान उत्तर पदार्थ होता तो कन्यास कन्यास नहीं कहने पर भी अंतदात हो जाता था नहीं होता नहीं सुनते अनुर अप्रधान कन्यास को छोड़ दो अनुर अप्रधान कहेंगे तो यदि कन्यास जो समास दिया अनुकन्यान यदि उत्तर पदार्थ प्रधान नहीं हो पूर्व पदार्थ प्रधान होता तो उत्तर पदार्थ अप्रधान होता अप्रधान होता अनुर अप्रधान से सिद्धता ना नहीं अनुकन्यान में सिद्धता सिद्धता कन्या से ग्रहण करना क्या प्रयोजन है जहाँ उत्तर पदार्थ प्रधान हो तभी हो जाएगा इधर दिया है उत्तर पदार्थ पदार्थ प्रधान कौन अनुकन्यान कन्यान शब्द प्रधान है नहीं तो पूर्व पदार्थ प्रधान उत्तर पदार्थ अप्रधान होता तो कन्या से कहने कोई जरूरत नहीं जहाँ पूर्व पदार्थ प्रधान है वो तो अनुर अप्रधान से सिद्ध हो जाएगा और यहाँ जो कन्यास का उदाहरण जो दिया ये उत्तर पदार्थ प्रधान होने से दे दिया प्रधानार्थम च कन्यु ग्रहणम प्रधान उत्तर पदार्थ प्रधान होने के लिए कन्या ग्रहण किया नहीं तो पूर्व पदार्थ प्रधान होता तो क्या होता अर्थ हो जाता है। अप्रीति किम अनुगत ज्येष्ठ अनुज्येष्ठ, ये अनुज्येष्ठ में उत्तर पदार्थ प्रधान है, प्रधान होने से अनु और अप्रधान करने से उत्तर नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो आदि उदात्त हो जाएगा अनु अनुज्येष्ठ। पुरुषश्चान्वादिष्ट अन्न से पर अन्वादिष्टवाची पुरुष अंतदात अन्वादिष्ट पीछे कहा जाता है, अन्वादिष्ट पुरुष तो अनुपुरुष अनुसत अन्वादिष्ट अर्थ में अनुपुरुष अन्वादिष्ट किम अनुगत पुरुष अनुपुरुष, तो अन्वा अनुपुरुष में अन्वादिष्ट है तो पुरुष अंतदात होगा, और जो अनुगत पुरुष अनुपुरुष हुआ यहाँ अनु अन्वादिष्ट अर्थ नहीं है, इसे आदि उदात है पूरा अदात अनुसरित हो जाएगा। अतेरकृत पदे अति से पर अते अकृत पदे कृत भिन्न और पद भिन्न अकृत और पद अते परम अकृदंतम पद शब्द से अंतदात अकृदंत और पद अत्यंकुशो नाग अत्यंकुश अतिक्रांत अंकुशम अतिक्रांत अर्थ में अति शब्द है, ठीक है हमें नीचे दिया है नीचे पंक्ति में अत्यंकुश आदु वृत्ति विषय अति शब्द अतिक्रांत अर्थ वृत्ति, यहाँ क्रम का प्रयोग नहीं किया, अच्छा आगे आएगा अत्यंकुश नाग हो गया हाथी है, अति पदा गायत्री अनेक पद वाले अति अतिक्रांत पद अतिक्रांता यहाँ अतिक्रांता अर्थ नहीं है कि अतिर अकृत पदे अतिर धातुर हाँ हाँ ठीक है अतिक्रांत पदानी पद को अतिक्रमण करने वाले गायत्री तो उत्तर पद अंतोदात है, अकृत पद किम अभी अतिकार उत्तर पद कृदंत है, कृदंत से उत्तर पद अंतोदात नहीं होगा तो आदि उदात अ है ती स्वरित हो जाएगा। अंकुश तदित पद अंतदात अतः पर अकृदंत अंकुश है, और जैसे तदित होगा केश आदि बनता है, क्या बनता है सनिलच ऐसा नहीं, इसमें तो दिया नहीं है, हो सकता है शोभन कारक अंक अकृदंतम पदश्च अकृदंतम पद अकृदंत नहीं रहा पद सब तो कृदंत नहीं है, कृदंत नहीं होने से उदाहरण अतिकार में कृदंत है, अतिकार में अतिकारक शोभन कारक पूजा अर्थ अति अति यहाँ अतिकार ये पूजा थे अति अति अतिशयतकार अतिकार अतेर धातुलोपति वाच्यम धातुलोपन तर धातु का प्रयोग नहीं हो तो ये अति शब्द अतिक्रांत अर्थ में है, अक्रांत धातु क्रम धातु प्रयोग नहीं होना ही धातुलोप, ये टीका में नीचे पंक्ति में दिया अति शब्द अतिक्रांत अर्थ वृत्ति अतिक्रांत अर्थ में है क्रमेर अप्रयोग है धातुलोप धातुलोप धातु का आदर्शन धातु आदर्शन धातु का प्रयोग नहीं है तो क्रम का अर्थ प्रयोग नहीं क्रम धातु का प्रयोग नहीं हुआ किस में अतिपदा और अत्यंकुश में यह महाभूत शोभन गार्ग्यो अतिगार्ग्य शोभन गार्ग्य अतिगार्ग्य में यहाँ अतिक्रम अर्थ नहीं है धातु का आदर्शन है इन्हें यहाँ क्रम धातु का अप्रयोग नहीं क्रम धातु यहाँ नहीं है शोभन गार्ग्य अतिगार्ग्य में अति शोभन अर्थ में पूजा अर्थ में यह चाद अतिक्रांत कारुम अतिकारक तो अतिक्रांत में क्राम क्रम धातु का प्रयोग नहीं हो तो धातुलोप तो अति से धातुलोप जहाँ क्रम धातु का प्रयोग नहीं हो वही ये सूत्र अतिर अकृति पदे उत्तर पद कृदंत नहीं हो तो हो जाए अतिक्रांत कारुम अतिकारुक अथवा अतिधा यहाँ शोभन गार्ग्य में तदित है तो यहाँ क्रम धातु का यहाँ क्रम धातु का लोप नहीं है यहाँ क्रम धातु अर्थ नहीं है क्या शोभन गार्ग अति गार्ग्य में, और यहाँ अतिक्रांति में हो जाएगा क्या? यहाँ क्रम धातु का प्रयोग नहीं हुआ, अतिक्रांत कार अतिका, तो धातु का लोप धातु का आदर्शन होगा तो हो जाएगा या उत्तर पद अंतोधातु हो जाएगा, तो अतिकारु में अंतोधातु हो जाएगा, अतिक्रांत कारु अतिकारुक अतिकारुक दिया अतिकारुक कारु बना करके स्वार्थ में क करके कारु को बनाया कारक, नीचे तो अति कारक दिया। अकृदंतम पदच अति अंकुशम अतिक्रांत विग्रह अतिकारक शोभन कारक पूजार्थ अति धातुरूप अतिगार्ग्य यथान्यासित अत्रापि प्राप्ति गार्ग्य शब्द से अकृदंतत्वात्। हाँ, जो अकृत पदे में कृदंत नहीं होने पर कहेंगे तो अति से पर अकृदंत है गार्ग्य, इसलिए यहाँ अतिर अकृत पदे में धातु रूपेति वक्तव्यम, अति के लिए जो ऊपर आया अकृत पद कह करके अकृत पद छोड़ करके क्या कहना चाहिए, धातु लोप, धातु में मतलब जहाँ अति से पर क्रम धातु का प्रयोग नहीं किया वहाँ होगा, ऐसा कौन से क्या हुआ, नहीं तो अति गार्ग्य में अकृत पद है, कृत कृत नहीं है, गार्ग्य शब्द तत्त कृतांत नहीं, तो अति गार्ग्य में भी होना चाहिए अतिरकृत पद सूत्र से अंतधातु होना चाहिए, और यदि धातु लोपित कहेंगे तो क्रम धातु का आदर्शन हो तो ही प्रयोग होगा, तो अतिक्रांत अतिगार्ग्य में क्रम धातु का प्रयोग नहीं या उत्तर पद अंतधातु नहीं होगा, और अतिक्रांत कार्य में क्या है, वो कृदंत होने पर भी धातु लोप हो गया तो अंतधातु हो जाएगा। नेर निधाने आगे दे दिया आगे प्रश्न में, तस्मात् अव्याप्ति अतिव्याप्ति परिहार्थम अकृत पद इत्येतद् अपनीय धातु लोपित वक्तव्यम्। अकृत अर्पद उसको हटा करके धातु लोपे धातु अंतर जहाँ क्रम धातु का प्रदर्शन हुआ वहाँ लगेगा, इसलिए ऐसा कौन से जो पूर्व उदाहरण में कृदंत हो जाएगा तो भी कोई आपत्ति नहीं, जो स्वंकुश सद कृदंत हो तो भी हो जाएगा। नेर अनिधाने हो गया निधानम अप्रकाशता तत्व अन्यत अनिधान प्रकाशनम, निधान भिन्न अर्थ में निमूलम न्यक्षम, निमूल निर्गत मूल से निर्मूलम अत निमूलम ऐसा निमूलम मूल नहीं रहित, तो निर्गत मूल से मूल निकल गया, निधान क्या है निहित दंड निधान, अनिधान निहित दंड निधान में निहित अर्थ हुआ, निहितन से उत्तर पद अंतोदात नहीं होगा, आद्युदात होगा ही सरित होगा, तो निहित दंड में अनिधान अर्थ कैसे हुआ, टीका में दिया चतुर्थ कथम पुनः निशब्द से अयम अर्थ प्रादियो ही वृत्ति विशेष सक्रिय साधन आहो, प्रादि वृत्ति सक्रिय क्रिया वाले साधन, तो निहितम निशब्द का अर्थ निहित स्थित स्थापित छिपा हुआ अप्रकाश निहित स्थापित, तो अंतोदात उत्तर पद नहीं होगा। प्रत्ययरंशादेश तत्पुरुषे प्रतिशे पर अंशवादि में अंतोदात उत्तर पद हो जाएगा, अंशवाद अंतोदात अंतोदाता प्रतिगत अंश प्रत्ययंशु ये अंतदात सुमे उदात प्रतिजन अंतोदात प्रतिराजा प्रतिगत राजा राजा राजा सख्यो टच से टच प्रत्ययजित हो जाता है तो चित्त स्वर से चित्त सूत्र से अंतोदात सिद्ध है, अंतोदात सिद्ध होने पर फिर अंशवादिगण में राजन शब्द का पाठ होता है ज्ञापक समासांत अनित, ये पहले बताते इसको बताते बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्येर अंशादि अंशादिगण में राजन शब्द का पाठ समासांत अनित्य में ज्ञापक, समासांत से अनित्यता न टच प्रतिराजन टच नहीं हुआ। उपाध्यजिन मगौरादय द्व्यज अजिन अजिन अगौरादय उपात्परम यद्व्यज कम अजिनम च अंतदात हो जाएगा तत्पुरुषे गौरादि को छोड़कर गौरादि जीतवा उपदेव उपेन्द्र अंतदाते उपाजिनम अंतदाते अगौरादय किम उपगौरह उ उदाते प स्वरित हो जाएगा, अंत उदाता नहीं। उप तैस इसमें प स्वरित होगा, उदात होगा। तैस होता है समीप अर्थ में तिस, तिस होता है तैस्य नक्षत्र युत काल तैसे बनता है। तत्पुरुष किम उपगत सोम अस्य बहुब्री है, तो वहाँ तत्पुरुष का प्रत्यंसाद तत्पुरुष है। उपगत सोम अस्य यदि उपसम हो गया तो पूर्वपद प्रकृति स्वर उदाते है प स्वरित है। ओम।